امامت میں کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ آج کل کیا کیا نیتیں کی جاتی ہوں گی، پہلے تو یہ دیکھ لیں، بڑی مسجد ملنی چاہیے، علاقہ مخیر حضرات کا ہو تاکہ دعوتیں ملتی رہیں، اچھا اچھا کھانا آتا رہے، ایسے علاقے میں مسجد ملے جہاں نذرانوں کا رواج ہو، جہاں جمعے کو بھی لوگ کچھ نہ کچھ ہاتھ میں دے دیا کریں، عید برات کے مواقع پر بھی خدمت ہو جایا کرے، لوگ بھی وہاں کے سعادت مند ہوں اور اہل محبت ہوں، اہل عقیدت ہوں، غالباً اس طرح کی آج کل یعنی کہ نیتیں ہیں، کیونکہ یہ اتفاق ہے کہ دعوت اسلامی کا سلسلہ ایک باب المدینہ کی ایک چھوٹی سی مسجد سے شروع ہوا ہے اور اس کے امام نے یہ شروع کیا تھا، اور اس امام کو برس ہا برس امامت کا تجربہ بھی ہے، تو اس لیے اس نے امام کی نفسیات کے مطابق بغیر سوال کے یہ جوابات عرض کیے. جو نیتیں میں نے عرض کی کہ آج کل یہ پائی جاتی ہیں اکثر، یہ نیتیں مضموم ہیں. نیت اللہ تعالی کی رضا جوئی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے امامت کروں گا. اب معاملہ تنخواہ لینے کا ہے، اب اللہ کی رضا کی نیت تنخواہ کے ساتھ کیسے کی جائے، کیونکہ مذہب صحیح پر امامت کی تنخواہ حرام. اب بعض اسلام بھائی چونکے ہوں گے کہ آج کل تو سب تنخواہ لیتے ہیں، تو میں نے وہ فقی اصطلاح بولی ہے، مذہب صحیح پر اس کی تنخواہ حرام ہے، امامت کی، موذنی کی، دینی تدریس، قرآن حدیث پڑھانے کی، علم دین پڑھانے کی، قرآن ناظرہ قراءت حفظ پڑھانے کی، سب کی تنخواہیں جو ہیں یہ مذہب صحیح پر حرام ہیں. لیکن متأخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. اس کی وجوہات کچھ اس طرح ہوئی کہ جیسے پہلے کے لوگ جو تھے وہ ائمہ اکرام کی خود خدمت کرتے تھے بغیر پوچھے، اور لوگوں میں بھی ایک جذبہ تھا نماز پڑھنے پڑھانے کا، مسجدیں ہر وقت آباد رہا کرتی تھیں. اب وہ حالات نہیں رہے، حالات بدلتے چلے گئے. اب اگر تو چونکہ ائمہ اکرام کی، علماء اکرام کی لوگوں نے خدمت ترک کر دی، تو علماء اکرام معاش کی طرف مائل ہوئے، قصبے معاش کی طرف، تو یوں وعظ و ارشاد اور مسند امامت وغیرہ کے جو معاملات تھے نمازوں کے اور یہ سب بے ترتیب ہونے لگے، مسجدیں ویران ہونے لگیں. تو اس صورت میں پھر علماء متأخرین نے، بعد کے علماء نے، قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں تغیر زمان کی وجہ سے تنخواہ انہیں موذنی کی، امامت کی، دینی تدریس کی جائز قرار دی کہ اب تنخواہ لے سکتا ہے. لیکن اب جب کہ تنخواہ لے لی تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس پر میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام نے جب تنخواہ لے لی تو وہ اپنی امامت بیچ چکا، ثواب کہے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو اب ایسی کوئی صورت دیکھی جائے کہ تنخواہ کی تنخواہ بھی مل جائے اور ثواب کا ثواب بھی مل جائے، ایسی کوئی صورت ہو نا. اس کی صورتیں وہی اچھی اچھی نیت، نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیتیں یوں کی جا سکتی ہیں کہ مثلا میں امامت کی اس لیے تنخواہ دوں گا تاکہ پھر محتاجی کی صورت میں، ورنہ مجھے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، میں کھاؤں گا کیا، تو میں تنخواہ اس لیے لوں گا. یا آپ جو ائمہ کرام ہیں، اگر یہ نیت نہیں تھی تو آج سے، جن جن کے ذہن میں نہیں تھی وہ آج سے پوائنٹ بھی لکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ کام آئیں گے، کہ میں تنخواہ اس لیے لوں گا تاکہ اپنے آپ کو محتاجی سے بچاؤں، سوال سے بچاؤں، میں اس تنخواہ کے ذریعے اپنے بال بچوں کی پرورش کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا، اس رقم سے دین کی خدمت میں بھی حصہ لوں گا، اس تنخواہ کے ذریعے خود کو ریاکاری سے بچاؤں گا. جی ہاں، فی زمانہ اگر کوئی مفت امامت کرے تو لوگوں کو پتا چلے تو تعریف کریں گے، ماشاء اللہ فی سبیل اللہ امامت کرتا ہے، تو وہ ایک سے سن لے گا، دو سے سن لے گا، آخر کب تک پھول تو جائے گا، اپنے منہ سے بھی شاید کہنا شروع کر دے کہ الحمدللہ میں تو فی سبیل اللہ امامت کرتا ہوں. یہ کہنا جرم نہیں ہے کہ الحمدللہ میں فی سبیل اللہ امامت کرتا ہوں، لیکن اپنے دل پر غور کرے کہ کاہے کو کہہ رہا ہے، کس وجہ سے کہہ رہا ہے. اگر تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہے اللہ کی دیوی نعمت کہ اس نے جذبہ دیا اس نعمت ہے اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اچھی نیت ہے یہ. اور اگر اس لیے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو بھائی ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے کہ امامت کی تنخواہ نہیں لیتا. آج کل جبکہ امام تنخواہ کے لیے لڑائی کرتا ہے زیادہ تنخواہ دو تو چھوٹی تنخواہ کم تنخواہ والی مسجد چھوڑ کے ادھر لڑک جاتا ہے. ہر امام ایسا نہیں لیکن ایسا بھی ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ فی سبیل اللہ امامت ہے. تو یہ پھر اگر یہ نیت ہے تو ظاہر ہے کہ ریاکاری ہے کہ لوگوں میں میری عزت بنے اس لیے وہ تنخواہ نہیں لے رہا. تو انما الاعمال بالنیات, عمل ایک ہی ہوتا ہے نیتیں مختلف ہوتی ہیں. تو نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا, بری نیت ہے تو گناہ ہوگا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ, جتنی بری نیتیں زیادہ اتنے گناہ زیادہ. یہ تو میں نے آپ کو ایک سمجھو کہ فارمولا دیا نیت کا. اب اس سے آپ حسب حال مزید اچھی اچھی نیات کر سکتے ہیں کہ مجھے امامت میں کس لیے کر رہا ہوں. اچھی اچھی مزید نیت کریں. اب مثال کے طور پہ یہ نیتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ میں نے قرآن کی سورتیں جو یاد کی ہیں تو میں امامت کروں گا تو اس میں میں یہ پڑھا کروں گا تو مجھے پکی رہیں گی, میں اس میں تجوید کے قواعد یاد رکھنے میں مدد حاصل کروں گا, اپنے حفظ کو باقی رکھنے کے لیے مدد حاصل کروں گا. اس طرح کی اگر آپ یہ سوچتے چلے جائیں نا تو بہت نیتیں ہوں گی. میں جمعے کو بیان کیا کروں گا, امر بالمعروف کروں گا, میں امامت کے ذریعے لوگوں کو درست مسائل بتایا کروں گا, جو مجھے مسئلہ پوچھے گا تو میں خندہ پیشانی سے اس کو بتاؤں گا, اور اگر وہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو میں اپنی عزت نفس کو آڑے لائے بغیر لا اعلم میں نہیں جانتا یہ کہہ دیا کروں گا. کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, مسئلے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے مسئلہ پوچھے اور امام صاحب کے لیے یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ منو نہیں ٹنو وزنی بوجھ اس پر کہ یار مقتدیوں پر میرا امپریشن کیا پڑے گا کہ اتنا سا مسئلہ مولانا صاحب کو نہیں آتا, تو یہ امپریشن گیا بڑے چولہے میں چھوٹے میں نہیں. آخرت کی حیا اور شرم جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے کہ اگر غلط مسئلہ بتایا تو یہ حرام تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے, سخت عذابوں کی وعیدیں. تو اس لیے نہیں آتا تو بلا جھجک نہ بول دیں. بڑے بڑے آئمہ کرام مجتہدین سے ثابت ہے کہ وہ حضرات جب مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو انکار فرما دیتے تھے. سید المعلمین امام المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی سکوت ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے, حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مخلوق میں کوئی عالم ہے نہیں. کسی کو کوئی سرکار سے بڑا عالم مانے تو مرتد ہو گیا, ایمان ہی نہیں اس کے پاس. تو ان سے بھی سکوت ثابت. چاند کے بارے میں سوال کیا گیا ہلال کے بارے میں تو آپ نے سکوت فرمایا, تو سکوت فرمایا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جواب سکھلایا. تو میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا, کوئی انسان میرے آقا کا استاد نہیں, کوئی فرشتہ میرے آقا کا استاد نہیں. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. اور قرآن سکھایا تو جس طرح ہم ناظرہ پڑھتے ہیں یہ مراد نہ لیجیے اس سے. قرآن کیا ہے؟ تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں, سب کچھ. تو یہ کس نے سکھایا؟ خود خدا رحمان نے سکھایا جل جلالہ عم نوالہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.